Raymond, sunta mo sa kaya, tan man mein romance chhaya. Ab to has ke bola na chori, tere liye ek cheez hun laya. Dekh ke jisko jhoom padegi, sar pe tere khoob chadegi. Haath jod ke bas tu baby, mujhse bas yahi kahegi. Need to mila de sajna, need to mila de sajna. गेड़ी लगा दूं और चुन तेरा आज बना दूं, दे परमिशन सीट गिरा दूं।